राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 17 अक्टूबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता मुसर्गाश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्रीयमाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बराधरणबिम्बकलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। आज कुछ पत्र नहीं आए गए प्रश्न पत्र नहीं आए पदार्थ और क्रिया से संसार की सेवा की जाए और ये भाव भी रहे कि हे नाथ मेरा पुनर्जन्म न हो और आपके चरणों में मैं पड़ा रहूं तो ये कोई बंधन की बात तो नहीं है ना। दूसरी बात नहीं, क्रिया और पदार्थ है इनसे लोग बहुत राजी है, परंतु क्रिया और पदार्थ केवल संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए तो भगवान है। और एक बात और है, वो आप लोग सुबह बात कही थी पर समझ में नहीं आती बात। अपने लिए कुछ नहीं करना है, यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अपना स्वरूप क्या था बताया, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी चेतन अमर शायद सूरा से करना क्या हुआ, ईश्वर के अंश के लिए क्या करना हुआ, अविनाशी क्या करना है, चेतन के लिए क्या करना है, अमल के लिए करना है, शायद सूरा से क्या करना है, आप समझ में नहीं आवा है। पर अपने लिए कुछ नहीं करना है, चुप हो जाए शांति से, चुप हो जाए तो परमात्मा में स्थिति स्वतः हो जाएगी, पर यह बात बैठती नहीं है, यानी कहीं समझते नहीं है, कठिन है थोड़ी। अपने लिए क्या करना है, अपने क्या कमी रही, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल शायद सुमराशि मैं सो जीव लोक जीव भूत सनातना मन श्रेष्ठा प्रकृति तारी कर सुती करना क्या बाकी रहा, क्या करना बाकी रहा। वास्तव में करना है और पदार्थ है, क्रिया और पदार्थ ये संसार के हित के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। संसार की सेवा करने के लिए क्रिया है पदार्थ है, पदार्थ उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, क्रिया आरंभ होता है समाप्ति होती है, नित्य नहीं है। और अपना नित्य है, नित्य के लिए अनित्य की क्या जरूरत है, केवल संसार की सेवा करने के लिए। जितने पदार्थ है जो क्रिया है इसमें बल है बुद्धि है योग्यता है पढ़ाई है जितनी बातें हैं ये सब ही सेवा के लिए ही है। संसार की सेवा करो इन बातों से अपना कैसे प्रगति होगा, बल से अपने क्या करेंगे, योग्यता से क्या करेंगे, पढ़ाई से क्या करेंगे, हमारे पास जो चीजें हैं इनसे हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या चाहिए, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, एक केवल सेवा के लिए है, मन और शरीर केवल सेवा के लिए है। तीन बात है, कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग। कर्म यही है, गीता में भी कर्म है तो पहले ज्ञान योग है, इसके बाद कर्म योग है, इसके बाद भक्ति योग है। भागवत में यही है, ज्ञान कर्म से करता तदेव गुण भेद था। और ये ज्ञानम कर्म से भक्ति अन्य उपाय उसे कर रचित, अन्य उपाय नहीं, ज्ञान कर्म से भक्ति से, ज्ञान कर्म और भक्ति। पंडित लोग कहते हैं पहले ज्ञान की बात कैसे गई, पहले कर्मियों की बात करनी चाहिए, पर हमारे कड़ा सुनते नहीं। भगवान ने सही कहा है, पहले कर्मयोग इसके बाद में है भक्ति योग, इसके बाद में ज्ञान योग, ज्ञान योग तो आखिर में जाएगा है, जो पहला कहा। इसका हेतु मैं तो बता दिया कि विवेक फसल से पहली है, विवेक मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, तो विवेक सबसे पहले चाहिए, विवेक के बाद में सब साधन हो गए, कर्म योग भक्ति योग सब तो पीछे से रखना है, पहले विवेक होगा। इस बात को याद न करेगा, ये मैंने बता दिया है। इस बात से पहले ज्ञान योग है, मानो विवेक है, सत असत का, नित्य अनित्य का, नाशवाद अविनाशी का, जो विवेक है वो सबसे पहले है, तो विवेक मार्ग ज्ञान का ही है, ज्ञान मार्ग सबसे पहले है। अपने आप को पहले रखा गया सामने, अपने आप को रखो, ज्ञान योग होगा, इसके बाद में कर्म योग होगा, कर्म योग में दूसरों के लिए, इसके बाद भक्ति योग है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है, बात नहीं है। इसमें भाई लोग को बोलते नहीं है, कुछ बोले नहीं। भगवान वर्तमान को देखते हैं और वर्तमान में हम भगवान के शरण हो गए, और भूतकाल में हमारे से गलतियां हो गई, अपराध हो गए, उनका क्या होगा? वो भगवान करेंगे, क्षमा कर देंगे। और भगवान भाव देखते हैं, आचरण नहीं देखते, भगवान हमारा भाव देखते हैं। भाव अच्छा हो तो आचरण से हो गई, भाव ठीक होगा तो आचरण से हो गई। भाव अच्छा रखते रखते भी यदि आचरण खराब हो जाए तो क्या भगवान क्या करेंगे? क्या करेंगे, दंड देंगे? दंड देंगे, हो गया, अब हो तो गया, पूछना है तो बताइए ना। अरे पूछो पूछो, खुला पूछो, शरणागति की बात तो नहीं रहेगी। विवेक और भाव ये जड़ है या चेतन है? कौन? विवेक और भाव। विवेक है, विवेक में सत जल से दोनों है, विशिष्ट पृथक भाव है, धातु से विवेक बनता है, तो विवेक जल से दोनों। विवेक नाम दो चीजों को अलग अलग समझना है, दोनों हुए नहीं, चेतन जल दोनों हुए। विवेक नाम दो का है, दो का, और विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है, विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है, जड़ का त्याग देने तत्व ज्ञान हो जाता है, चेतन है वो नहीं जाता है, चेतन जड़ दोनों का अलग अलग ज्ञान। भाव भी जड़ है या चेतन है? भाव भाव जो भाव है, भाव भाव भाव दोनों का विलक्षण है, भाव दोनों से विलक्षण है, जड़ चेतन से विलक्षण है, विलक्षण है, विलक्षण है, परंतु चेतन है। भाव है ना, भाव क्या है, अब भाव ऐसा भाव भाव है, भाव तो बड़ा व्यापक शब्द है, जड़ चेतन में सब में आता है। ये हमारा जो भगवान के प्रति भाव होता है वो भाव जड़ या चेतन है? वो भगवान पति चेतन होगा, भगवान पति आप जो गुरु सब चेतन समझेगा, जहाँ भगवान को देह माना वहां जड़ आप से भी जाएगा। एक बात विलक्षण बताओ आपको, भगवान की भाव मानने पर जड़ चेतन सब भगवान है, क्यों? भगवान ने अपरा और परा तो प्रकृति अपनी बताई है, भूमि अपरा वायु खग मनो बुद्धि अहंकार आठ प्रकार से भेदों वाली मेरी मेरी का मैं मेरी का है, इनको अपनी मानना है गलती है। जैसे राजकीय वस्तु है उसमें काम ले लो अपने अपने उन पर अपना अधिकार करेगा तो दंड का भागी होगा। तो भगवान ने अपना प्रकृति मेरी बताई और परापर भी मेरी बताई, भूमि पौधलो वायु खग मनो बुद्धि रेव अहंकार इति यम मैं फिरते बिंदा पर था मैं इति यम मैं बिंदा प्रकृति श्रद्धा अपरे यम प्रकृति विधि मैं पराम दोनों मैं कहा, अपरा प्रकृति को मैं कहा अपरा प्रकृति को मैं कहा। इस बात से जड़ तरह का विवेक नहीं है, इसमें इसमें जड़ तरह का विवेक नहीं है, भगवान ही है सभी, विवेक में जड़ता नहीं है, ऐसे भाव में भी जड़ता नहीं है। भाव में भाव विवेक, अब भाव में आप संसार में भाव को ऐसा भाव है जड़ी है जड़ी है, पर विवेक जो असली है वो विवेक तत्व ज्ञान में परिणित होता है। विवेक जड़ का जब तक रहे जड़ चेतन दोनों विवेक होता है, जड़ता का भाव होती है तत्व ज्ञान परिणित हो जाता है, तत्व ज्ञान परिणित हो जाता है। भाव भी भक्ति में ही परिणित होता है, भक्ति भगवान का भाव है, प्रेम भाव है, सब जगह एक परमात्मा ही है ऐसा मानने पर विवेक जागृत होता है। है पर विवेक की जरूरत ही वो नहीं, विवेक की जरूरत वो नहीं, सब भगवान ही है, अब विवेक कैसे करोगे? जड़ भी भगवान है चेतन भी भगवान है, भगवान भी भगवान है, भगवान ही दो प्रकृति है, दो प्रकृति भी भगवान की है, विवेक की प्रधानता नहीं है, विवेक की प्रधानता ज्ञान में है। ऐसे ही वासुदेव सर्वम ऐसा मान लेने पर भाव जागृत हो जाता है। क्या क्या मन है? वासुदेव सर्वम प्रेम ठीक है, और एक परमात्मा ये है ऐसा मानने पर तो विवेक जागृत होता होगा। विवेक जागृत होता है, विवेक आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। ऐसे वासुदेव सर्वम मान लेने पर विशेष अलग फिर भाव की भी जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं। वासुदेव सर्वम है, वासुदेव सर्वम, अपरा प्रकृति भी भगवान ही, परा प्रकृति भी भगवान ही, तो भगवान भी भगवान का तो तीन भगवान ही हुए, अपरा प्रकृति भी भगवान, परा प्रकृति भी भगवान और भगवान भी भगवान, तेरी बात कर रही। अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान तीनों परमात्मा ही है क्या? देखो एक बारी बात और है, मन आप ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते इस वास्ते यूं कहने का मन कम करता है। ध्यान दे, आप ध्यान देने का अवसर है, शास्त्र है, विवेक है, विवेक का मार्ग है, वो कठिन है, जल्दी सिद्धि नहीं होती, उसमें बाधा क्या होती है? विवेक में जड़ता का त्याग है, ज्ञान मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग जड़ता का त्याग है, तो त्याग किए हुए त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत दूर तक रहती है। त्याज्य वस्तु है ना, त्याज्य को सत्ता दी है ना, तो वस्तु मतलब त्याग, तो त्याग की सत्ता रहती है, तो त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है, इस वास्ते अहंकार सूक्ष्म बहुत दूरते रहता है। भक्ति में त्याज्य वस्तु है ही नहीं, क्यों है? अपना भी भगवान, अपना भी भगवान, भगवान ही भगवान, वो भगवान मेरा कहते हैं, अपना भक्ति मेरी और परा भक्ति मेरी, मैं मतलब पर तुम नान्य, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मतलब पर तुम नान्य सब भगवान है। कर्म योग इसके लिए है कि जो भक्ति योग और ज्ञान योग दोनों नहीं करता और दोनों में श्रद्धा नहीं होती, उसके लिए कर्म योग है। जो भगवान पर भी श्रद्धा नहीं और अपने पर भी श्रद्धा नहीं, अपना चेतन हुआ ये भी श्रद्धा नहीं, उसे कर्म कर्म योग, उसे संसार में संसार ही चलता है। यह एक विलक्षण बात है, संसार की ही सत्ता मानता है, संसार की सत्ता मानता है, चाहता ही मुक्ति, चाहता ही अपना कल्याण, तो उसके लिए कर्म योग है। और आत्मा की सत्ता मानता है उसके लिए ज्ञान योग, और भगवान की सत्ता मानता है उसके लिए भक्ति योग। और यूं आता है भगवान की और अपने सत्ता मानता है तो पहले कर्म योग करो, जो भी है मैं हमको निषेध नहीं है, पर नहीं माने उनके लिए कर्म योग है। खास बात कई तरह की मैंने सुनी है, कई तरह पढ़ी है, जो किसी को नहीं मानता नास्तिक है, नास्तिक का कल्याण हो सकता है, ईमानदार नास्तिक होते हैं, ईमानदार अपना स्वार्थ त्याग करे दूसरों की सेवा करे उसका कल्याण हो जाएगा, ये कर्मयोग हुआ है। फल की इच्छा नहीं, आशा भी नहीं, केवल दूसरों की सेवा करनी है। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि ज्ञान योग में बहुत दूर तक अभिमान रहता है, हाँ, त्याग का, हाँ। इसीलिए भागवत जी में भी आया कि दग्धाशय होता है, जब भक्ति आती है तभी वो दग्धाशय होगा, हाँ। ये तीन चार जगह आया था, हाँ। भक्ति होगी तभी लिंग शरीर से संबंध विच्छेद होगा, हाँ। पूर्ण रूप से, हाँ। ज्ञान में ऐसी कुछ कमी रह जाती है, हाँ। ज्ञान में त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है बहुत दूर तक, बहुत दूर तक रहती है, फिर मिट जाती है, फिर मिट जाती है, पर बहुत दूर तक सत्ता रहती है। क्यों? त्याज्य वस्तु है, जगह त्याग करते हो तो त्याग करते हो तो सत्ता मानते हो नहीं, आप सत्ता मानते हो ना, वो मान्यता में सत्ता बहुत दूर तक रहती है, इस वर्ष सूक्ष्म अहंकार रहता है त्यागने का। भक्ति में सब भगवान ही है, त्याग किसे करे, त्याग करे किसे, अपना प्रति भगवान, परा प्रति भगवान, भगवान भी भगवान, तीनों तीनों भगवान, अपरा प्रति भी भगवान, मेरे कहना मेरी है और परा प्रति भी मेरी, इनको अपनी मानना गलती है। मनुष्य अपनी माने, राज की वस्तु को अपनी माने तो धन भागी होता है, ये भगवान की है सब, अरे भक्ति में सब भगवान का ही तो जरूर नहीं हो। ये भगवान में प्रेम होना और भगवान में भाव विभोर होना एक ही बात है या अलग? प्रेम भाव को भाव देना है, भगवान में प्रेम होना सबसे श्रेष्ठ बनना है, ये आचार्य का मतभेद है। कई ज्ञान को मुख्य मानते हैं, कई भक्ति को मुख्य मानते हैं, पर भक्ति को मुख्य मानते हैं ये व्यापक बहुत बढ़िया सिद्धांत है। भागवत आदि में भक्ति ही प्रधानता है, अध्यात्म रामायण में ज्ञान की प्रधानता है, तुलसी रामायण में भक्ति की प्रधानता है, बाद में रामायण में कर्म की प्रधानता है, प्रधानता है। तुलसी रामायण में तो सब तरह का भगवान भी प्रधानता है, भक्ति ही प्रधान था, अध्यात्म ज्ञान ही प्रधान था। तुलसीकृत रामायण में राम जी सत्तर परमात्मा है, आपात चट आते आते चट कह देंगे, चट कह देंगे, चट कह देंगे, भगवान की भक्ति ही प्रधान था, अध्यात्म रामायण ज्ञान प्रधान था, वाल्मीकि रामायण कर्म नहीं प्रधान था, प्रधानता है, ज्ञान का वर्णन भी है, भक्ति का वर्णन भी है, सब प्रधानता प्रधानता के विषय वो ये नहीं है, ये नहीं है, प्रधान प्रधान कर्म है। वासुदेव है सर्वम ऐसा मानने पर भगवान में प्रेम पैदा होगा कि नहीं? हो जाएगा, जगह त्याग करे तो, त्याग नहीं करेगा भोगों का और संग रहेगा, दो चीज बाधक है, एक भोग की आसक्ति, एक संग्रह की आसक्ति, ये दो तरीज है बाधक। लिखा है गीता में 44 श्लोक, भोग ईश्वरीय प्रसक्ता राम तया भरत राम व्यवसाय समाधव न विधि थे, अपने लोग जितने हैं उनमें लोगों में बाधा क्या है, एक संग्रह की इच्छा है, एक भोग भोगने की इच्छा है, ये दो ही बाधा है, दो प्रधानताओं से वो भक्त नहीं होता, न ज्ञान होगा न कर्म योगी होगा। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता था, चार श्लोक है, 41, 42, 43, 44 दूसरे अध्याय का व्यवसाय था बुद्धि के 41, 42, 43, 44 ये प्रकरण है, चार श्लोकों का। और भोगेश अंत में है, भोगेश्वर ये प्रसन्नता नाम दयावृत शाम पुष्प वाले से अवृत है, भोग चाहिए संग्रह, संग्रह करने की इच्छा है, भोग भोगने की इच्छा, ये दो इच्छा बड़ी प्रबल है, बड़ी बात है। भोग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नाम संग्रह करने की इच्छा, ऐश्वर्य भोग नाम सुख, सुख भोगना मान बड़ाई आदर्श अधिकार शब्द स्पर्श रूप साथ पांच विषय है, एक मान है, एक बड़ाई है, ये भोग है। भोगों ये संग्रह की आसक्ति छूटने से ही साधक होता है, तब तक साधन नहीं होता। साधक एक विलक्षण बात और है, साधक शरीर नहीं होता, साधक निराकार होता है, साधक निराकार होता है, मर जाने साधक मरता नहीं, साधक शरीर नहीं होता। बहुत बढ़िया बात है, हर एक आदमी पकड़ता नहीं, शरीर साधक नहीं होता, शरीर तो मर जाएगा, साधक मरता तो नहीं है, साधक मरता नहीं, योग भ्रष्ट होता है मरता नहीं, योग भ्रष्ट भक्ति वाला नहीं होता। भक्ति वाला क्यों नहीं होता, भक्ति कहते हैं ये यथा माम पर बने तो तथा भजन में हम भगवान बने, तो जब तक भक्त को चेत रहा तो भगवान को याद करेगा, तो भगवान को चेत रहा तो भगवान याद करेगा, तो भगवान बेचेत होते ही नहीं। स्वास्थ्य भक्ति में पाए, भक्ति बड़ी बड़ी अच्छी, भगवान श्याम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे वे मोक्षयिष्यामि मा शुष्क, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तो मैं शरण हो जाऊंगा। शरणागति में बहुत महत्व है, पर शरणागति होनी चाहिए अपने आप को खो देवे, जैसे स्त्री का विवाह होता है कन्या का, तो विवाह होते ही अपने आप को खो देती है, अपना गोत्र नहीं, गोत्र भी ससुर का पति का वही गोत्र होता है, अपने आप खो देती है। इसलिए भगवान में अपने आप खो दे, जैसे लड़की अपने आप को खो देती है, पिता का गोत्र नहीं रहता, पति का गोत्र हो जाता है दुआ होने पर। ऐसे भगवान में, भगवान के शरण हो जाए तो आप अपना नहीं रहा, मैं भगवान का हूं, भगवान के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। सभी अपने आप को भगवान के सभा में अर्पण कर दे, भगवान ही हो जाए, भगवान ही हो जाए, मिल जाए उसमें एक, तो भगवान की शक्ति आ जाती है। वह फिर भगवान की शक्ति आ जाती है, भगवान की शक्ति से बहुत विदिशा हो जाए, विदिशा हो जाए। बोल क्या बोल रहा है, क्या सुना, क्या सुना भाई बोलो। भरत भक्ति बात जसती है, बात भगवान के चरणों के शरण हो जाए। हे नाथ, हरे का नहीं भुगत हरेक भी, हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे नाथ मैं आपको बोलू नहीं, हे नाथ आपको बोलू नहीं, बस भगवान को भूल नहीं, बस सब सही हो जाए। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति यादगिरी है संपूर्ण विद्या का नाश करने वाली। हरि स्मृति सर्व विभूत श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य विभो क्लिशंति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेश शिष्यते नान्यत्यथार्थो तो सर्वघाति नाम। ब्रह्मा जी की स्तुति। नए आदमी ये कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, तो फिर कोई लड़का अच्छा नहीं हो या स्त्री अच्छी नहीं हो या नौकर अच्छा नहीं हो, तो अब उसको हम भगवान समझ के बर्ताव करें या उसकी बुराई देख करके उसके साथ दंडात्मक व्यवहार करें। देखो भाई, भगवान है सब कुछ। भीष्म जी महाराज युद्ध करते हैं, सामने अर्जुन का रथ है, अर्जुन के रथ भगवान आगते हैं, भगवान के बाण मारे युद्ध में है ना, युद्ध में भगवान के बाण मारे, बाण मार करके हाथ बंद कर दिए, छोटे छोटे पड़ासो लगाओ चाबुक सुन गया, कब्र तोड़ दिया, लव लवान हो गए। मृत्यु के समय उसी का ध्यान किया, जैसे पुष्प सदा करके भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे ध्यान किया मेरे बाणों के द्वारा जिनका कवच टूट गया है, लहूलुहान हो गए है, ऐसी भगवान मेरी गति है भाई। ध्यान किया गया भागवत आता है जो बाजरा पूजा यहाँ तो श्री पूजा नहीं, पूजा है तो भगवान स्त्री पर पूजा करनी उसकी, जैसे भीष्म जी पूजा करी, उसे श्रद्धा की बात, उसे कल्याण की बात कहना है, बच्चा नहीं पूजा है वहां, बच्चे रूपी भगवान है, भगवान की पूजा है, स्त्री की शिक्षा नहीं, वो भगवान की पूजा है। इस बात से सबको शिक्षा दो, सबको कल्याण की बात कहो, अरे पूजा मानो भगवान की पूजा है। सत्संग, सत्संग से विवेक जागृत होता ही है, नियम है, सुने गए सत्संग तो विवेक जागृत होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी कामना है ये आवश्यकता है, आवश्यकता वो कामना भीतर बैठ जाती है, आवश्यकता मान लेते हैं हम उसकी, तो ये आवश्यकता और कामना इनमें थोड़ा सा कोई भेद तो है ही, भेद बड़ा भारी है। जैसे भोजन की आवश्यकता है तो भोजन की आवश्यकता क्या, जो कमी है भूख लगती है वह भूख है, जो भूख नहीं कहते कि तुम सुंदर भोजन लाओ, लड्डू जलेबी लाओ, भूख नहीं कहती, भूख है वह आवश्यकता है। भले साग पत्ती हो, दाल भात हो, चाहे लड्डू जलेबी हो, चाहे कुछ ही हो, वो कमी है उसी पूरी कर दे, उसका नाम आवश्यकता है। आवश्यकता सदा ही पूरी होती है, त्याग नहीं होता, कामना का त्याग ही होता है, पूरी कभी नहीं होती, कामना का त्याग ही होता है, त्याग से शांति है, आवश्यकता त्याग नहीं होता, आवश्यकता पूरी होती है। आवश्यकता पूरी होती है, एक कामना पूरी नहीं होती है। कामना क्यों पूरी हो? जिन पर लाभ लो बड़ी गाई, जो लाभ लो लो पड़ रहेगा, जो 10-20 50 60 हो या 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब मिले, तृणा अति की अति आग लगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले, रचना अति की आग लगेगी, सुंदर एक संतोष मिला तस्वर तेरी तो भूख बन गई। क्या खबना, ये खबना है, खबना बढ़ती रहती है, बढ़ती है। आवश्यकता पूरी होती है, परमात्मा की आवश्यकता है, वो आवश्यकता को ध्यान दे। वही बात परमात्मा की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को परमात्मा की न मानने से इच्छा होती है, इच्छा पूरी करे, इच्छा पूरी होती नहीं। आवश्यकता परमात्मा की है, इसको जाना नहीं। आपके भूख तो है परमात्मा की, वो परमात्मा की इच्छा है, वो आवश्यकता वही इच्छा रूप पदार्थ पदार्थ सब देती है, ऐसे कहीं पूरी होती नहीं। आवश्यकता भगवान की है, वो आवश्यकता ही इच्छा हो जाती, आवश्यकता ही इच्छा हो जाती, संसारी हुई इच्छा होती, नाशवान की इच्छा इच्छा है, अविनाशी की इच्छा आवश्यकता है, अविनाशी की इच्छा आवश्यकता है, नाशवान की इच्छा इच्छा, आवश्यकता भगवान पूरी कर दो अच्छा मिट जाएगी, अच्छा मिटा दो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। ये बात आवश्यकता भगवान की है, इसको जाना नहीं है, इसको जान ले तो इच्छा मिट जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इच्छा मिटी आवश्यकता पूरी हुई। मूल में आवश्यकता ही है, वो आवश्यकता ही जड़ता की तरफ जाते हैं तो आवश्यकता इच्छा हो जाती है। आवश्यकता आवश्यकता खास खास भूख है, पदार्थों में वृद्धि होने से इच्छा हो जाती है। जैसे जमीन में सड़क में कमी होती है तो पहिया अटल सकता है, उसमें भर दो, बल भर दो, पूर भर दो, दूर भर दो, कुछ भर ठीक कर दो, ठीक हो जाएगा। इतने भूख परमात्मा की है, हमारे भूख परमात्मा की है, भूख इच्छा रूप से प्रकट होती है, इच्छा रूप से पूरी होती नहीं। ये बात है, खास आवश्यकता है परमात्मा की, वो पूरी होने वाली होती है, इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा छोड़ दो अवसर पूरी हो जाएगी। इच्छा का आवश्यकता वेदन किया हुआ है, वेदन सुना हुआ है, भूख है वो दाल भात से हो जाए, कोल शाक पत्ती से हो जाए, लाडू जलम से हो जाए, मालपुआ से हो जाए, टुकड़ा से हो जाए, चना से बाद चना से पानी भी भूख मिट जाएगी, वो तो मिटानी पड़ेगी। आवश्यकता है, खाडों के भीतर में कमी है, कमी है जिसकी पूरी करने आवश्यकता है, और उनमें स्वाद दृष्टि है, वो इच्छा है, हम उसे चाहिए इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं, इच्छा का त्याग करना पड़ता है, ये आवश्यकता पूरी होती है। अब कीर्तन करो भी छोड़ दो, एक वो पद सुनाते जैसा रूप धारण करे वैसे ही पूजा करे। अब सुनो, वो पूछते थे ना स्त्री और पुत्र कैसे करे, भगवान का जैसा रूप हो ऐसी पूजा, जैसे भीष्म जी ने भगवान को जानने वाले भागवत में आदि में देखने से भीष्म जी और कुंती ये दो भगवान को जितना जानते थे उतना युधिष्ठिर नहीं जानते थे। वो तो क्या कर रहे, संजय जानता था, वो भीष्म जी जानने वाले हैं, उन्हें बाण मारे हैं, खासा बढ़िया कवच तोड़ दिया, कवच लव द्वार कर दिए, हाथा में बाण मारे, लगा मार पकड़ना मुश्किल हो गया। आप पूजा है, आप भगवान की पूजा है, स्वकर्म तो व्यर्थ है, गीता माता है, भगवान की पूजा है। यार युद्ध में आया तो युद्ध में वही पूजा, बार बार चक्र देर दौड़े भगवान, एक चाहो दो बार दौड़े, पधारिये पधारिये महाराज, गिरा दीजिए मेरे को रथ से, गिरा दीजिए, मैं तीन लोग में पूजित हो गया, आज आप मेरे पर आए, सब ले दौड़े। भीष्म भगवान मानते, भगवान भगवान मानते, पूजा करे, युद्ध में क्या पूजा हुए, पूजा ही हुए, बड़ा से पूजा हुए, ऐसा।